lotos.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 15 maja, Marcin Łupewski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Obie strony chcą porozumienia, ale też obie nadal inaczej oceniają sytuację. Mowa o reformie sądownictwa w Polsce i kolejnych rozmowach na ten temat w Brukseli. Znamy szczegóły przeniesienia pomnika Katyńskiego w Jersey City. Porozumienie w tej sprawie krytykuje część Polonii. Zostań policjantem, zachęcają naklejki na radiowozach jeżdżących po drogach Małopolski. Nie ma przełomu w sporze Komisji Europejskiej z Polską o reformę sądownictwa. Kolejna dyskusja w szerszym gronie na ten temat pod koniec przyszłego miesiąca. Wczoraj podczas spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich w Brukseli wiceszef Komisji mówił o tym, jak przebiegają rozmowy z władzami w Warszawie, jak ocenia sytuację Frans Timmermans, a jak szef polskiej dyplomacji Konrad Szymański o tym w relacji Beaty Płomeckiej. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówił wczoraj, że Polska zrobiła wiele, by zakończyć spór z Komisją. Teraz czeka na ruch ze strony Brukseli. Wyjście z tego napięcia jest możliwe tylko wtedy, kiedy obie strony będą czyniły jakieś kroki. Nie mam świadomości, jakoby Komisja Europejska była gotowa do poczynienia jakichś istotnych kroków w tej sprawie. Według wiceministra wciąż jest szansa na porozumienie, które, jak mówił, zostało wytworzone wspólnym wysiłkiem przewodniczącego Komisji Jean-Claude'a Junckera i premiera Mateusza Morawieckiego. Ale ona nie będzie trwała wiecznie, więc byłoby dobrze, abyśmy mogli zaobserwować jakieś proporcjonalne, symetryczne działania nie tylko po stronie Warszawy, ale także Brukseli. A Komisja Europejska czeka na kolejne zmiany w ustawach sądowych. Jej wiceszef Frans Timmermans przyznawał, że Polska wprowadziła już kilka zmian. Jednak nie są one na tyle wystarczające, by powiedzieć, że nie ma systemowego zagrożenia dla praworządności. Kolejna dyskusja o sytuacji w Polsce odbędzie się 26 czerwca. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Polskie stanowisko w sprawie reformy sądownictwa popiera premier Węgier. Viktor Orbán taką deklarację złożył wczoraj w Warszawie. Podczas spotkań z polskimi politykami mowa była także o przyszłym budżecie unijnym i problemie uchodźców wciąż przekraczających granice z Europą. Tematem zajmował się Karol Surówka. Jednym z najważniejszych tematów rozmów premierów Polski i Węgier był przyszły budżet unijny. Viktor Orbán podkreślał, że zarówno Polska, jak i Węgry w nowej perspektywie finansowej chcą bronić interesów rolników. Węgierski premier mówił też o znaczeniu wspólnego europejskiego rynku. Za najważniejszy uznaje wewnętrzny wspólny rynek. Gdzie jest uczciwa konkurencja? Jak ona będzie, to my sobie damy radę. Politycy poruszyli też temat kryzysu migracyjnego i polskiej reformy wymiaru sprawiedliwości. Pewnych rzeczy państwa zachodnie nie rozumieją, mówił premier Mateusz Morawiecki. No bo oni mieli to szczęście, że nie przeżyli komunizmu, nie przeżyli tak jak my. Pierwszej i drugiej wojny światowej. W związku z tym ich doświadczenia, również naszych przyjaciół w Brukseli, są inne. Viktor Orbán w Warszawie spotkał się również z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim i prezydentem Andrzejem Dudą. Karol Surówka, Polskie Radio. Znane są już szczegóły porozumienia w sprawie pomnika Katyńskiego w Jersey City. Umowa między stroną polską a burmistrzem miasta Stephenem Fulopem zakłada, że pomnik zostanie przeniesiony w inne miejsce w ciągu 2 miesięcy. Porozumienie krytykuje część przedstawicieli Polonii. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Pomnik stanie na niewielkim placu na końcu ulicy York przy nabrzeżu rzeki Hudson. Porozumienie przewiduje, że strona polska otrzyma w 99-letnią dzierżawę teren o powierzchni około 150 metrów kwadratowych. Powstanie tam mini park z trawnikami, ławkami i donicami kwiatów. Pomnik będzie stał na tle panoramy Manhattanu. Burmistrz Fulop poinformował na Twitterze, że zagospodarowanie terenu przy ulicy York przypadnie polskiemu rządowi. To będzie właściwe miejsce, by oddać się zadumie nad zbrodnią w Katyniu, stwierdził Fulop. Tymczasem część Polonii nadal jest niezadowolona z przeniesienia pomnika. Wczoraj grupa kilkudziesięciu osób z biało-czerwonymi flagami, na czele której stał nowojorski prawnik Sławomir Plata, zakłóciła konferencję prasową, podczas której ogłaszano warunki porozumienia. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Policja ma nowy sposób na zachęcenie do wstąpienia w jej szeregi. Na radiowozach w Małopolsce pojawiły się naklejki informujące, że poszukiwani są nowi funkcjonariusze. W całej Polsce jest praca dla 5000 policjantów. W Małopolsce jest 300 wakatów. W czym problem? O tym Katarzyna Maciejczyk. Jak przekonuje Sebastian Greń z Biura Prasowego Małopolskiej Policji, chętnych do służby wcale nie brakuje. Już w tym roku 600 podań wpłynęło do krakowskiej policji. Jednak wielu kandydatów odpada w procesie rekrutacji. Naklejki to też nie jedyny sposób, w jaki policja poszukuje pracowników. Zostały wydrukowane też plakaty i ulotki, które trafiły do szkół średnich i na uczelnie. Są to niedrogie formy promocji, a policja ma nadzieję, że właśnie w okresie matur i końca roku akademickiego więcej osób będzie myślało o poszukiwaniu pracy. Może właśnie w policji. Katarzyna Maciejczyk, Radio Kraków. Żeby zostać policjantem albo policjantką, trzeba mieć minimum średnie wykształcenie, ale matura nie jest potrzebna. Za studia wyższe otrzymuje się jedynie dodatkowe punkty w procesie rekrutacji. Inne warunki to dobre zdrowie, polskie obywatelstwo. Nie można też figurować w policyjnych kartotekach. Informacją o poszukiwaniu chętnych do pracy w policji kończymy. Serwis Trójki Wiadomości w skrócie 7.30. Czas na wiadomości sportowe. Krzysztof Łoniewski. O piłce na początek i znanych trenerach, którzy zaczynają nową robotę. Tak jak plotkowano, selekcjonerem reprezentacji Włoch został Roberto Mancini. Ostatnio pracował z Zenitem Sankt Petersburg. W CV ma kilka tytułów w Serie A z Interem i Mistrzostwo Anglii z Manchesterem City. Teraz ma wydobyć skuadra Azzurra z potężnego kryzysu. Nie jadą na mundial po raz pierwszy od 60 lat. W Paris Saint-Germain ciężko mówić o kryzysie, gdy wygrywa się kolejny raz Ligę, ale ambicje niesmacznie bogatych szejków arabskich sięgają wygranych w Lidze Mistrzów, z tym jest marnie i dlatego wylali z pracy Unaia Emeriego i zatrudnili Thomasa Tuchela. Ten jest znany przede wszystkim z angażu w Borussii Dortmund i z przywiązania do ofensywnego stylu gry. Ofensywnym piłkarzem jest Damian Kondzior. Na razie kopie w Zabrzu, ma szansę zabrać się na mundial. Po nim, a może jeszcze przed nim, będzie piłkarzem Lecha Poznań. O sprawie informuje Przegląd Sportowy. Kolejusz ma skorzystać z klauzuli odstępnego zapisanej w kontrakcie Kondziora z Górnikiem. Ta wynosi 400 tysięcy euro. Lech ma zamiar tę kwotę iścić. Kondzior zacznie przygodę w Poznaniu. Roberta Vinci kończy z zawodową grą w tenisa. Jej ostatnim meczem w karierze był wczorajszy przegrany w pierwszej rundzie turnieju w Rzymie z Serbką Aleksandrą Krunić. Włoszkę zapamiętamy z tego, że 3 lata temu zatrzymała w półfinale US Open rozpędzoną Serena Williams i ze zwycięstw we wszystkich turniejach wielkoszlemowych w grze deblowej. Na koniec NBA, bo nie wszyscy zarywają noce i oglądają mecze na żywo i dla nich informacje o tym, że Golden State Warriors najwyraźniej chcą obronić tytuł. W pierwszym meczu finału konferencji zachodniej pokonali na wyjeździe najlepszych w sezonie zasadniczym Houston Rockets 119-106. No proszę. Dziś pochmurno z przelotnymi opadami, miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany na Pomorzu, a także w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada. Ranek chłodny, jak to w imieniny Zofii. To prawda. Tak, a w dzień będzie od 17 stopni w Krakowie, 18 w Katowicach, Kielcach i Rzeszowie, 19 w Częstochowie, Trójmieście i Suwałkach, 20 w Łodzi, Olsztynie, Lublinie i we Wrocławiu, 21 w Warszawie, Poznaniu, Grudziądzu i we Włocławku, 22 w Gorzowie, Świnoujściu, Ujściu i Zielonej Górze, najcieplej w Szczecinie. 20. Czyli Zofia odpuści po południu. O, po południu. Tak. Tak. W porządku jest Zofia. Tak. Nie, no oczywiście. Wszystkie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 799 439 109 Marian, 90... Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. Jeszcze tylko 5 dni szalonych cen w Media Expert. Na przykład telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 500 zł. Lodówki No Frost, taniej nawet o 300 zł. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia.polskieradio.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po siódmej. Jeszcze jedna Zosia napisała, tym razem zasmucona, ale to inny powód jest tego smutku. Dziwnie się czuję, bo kończę dziś, no i tu jest okrągła liczba. Wszystkiego dobrego. Proszę się nie martwić. Będzie dobrze. 71335. Serdeczne życzenia Zosiom jeszcze raz, także tym, które mają dziś urodziny. Bardzo ładne nagranie przed nami. Wciąż cieszy, choć jest już z nami od jakiegoś czasu. Sting, i Shaggy. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. And we no come here so we cut no deal. When the sun goes down, the light of the world will stay. Come lay down here beside me, waiting for the break of day. In the darkest night, the moon she stays away. Come on, hold me close tonight, we're waiting for the break of day. Come and hold me close tonight, waiting for a break of day. Blue moon rising, tides and dark skies. Overnight passing ships will collide. Oversight clearly seen, it won't hide. Chest full, belly empty, can't swallow pride. Pace back and forth, still can't find emotion. Weary hands tremble, so they pray at devotion. A minimum toll, so the soul must pay. With tears streaming, don't cry for the break of day. In the falling rain, all your trust betrayed. Let me try to ease your pain, waiting for the break of day. When the laws are wicked, you're forced to disobey. Line, waiting for the break of day. Oh, you stand out there on the picket line, waiting for the break of day. You see some politicians, you hear the things they say. Hear the fosters in their positions. We're waiting for the break of day. When the light of wisdom has itself away, there is yet another kingdom waiting for the break of day. Yet another kingdom waiting for the break of day. Kłaniam się panu. Dzień dobry. Przejdźmy do rzeczy, bo jest dzisiaj pytanie o dzieci. Czyli o przyszłość. O przyszłość. O tych, którzy będą nasze emerytury płacić. O tych. Taka jest wersja. Dokładnie o tych. Taka jest wersja. Tej wersji trzeba być dla nich bardzo miłym. Zdecydowanie. Nie tylko dlatego. Oczywiście. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, przyszły emeryt. Bo one nam będą ustępowały też miejsca w tramwaju. No właśnie. No. Pani Adrianna pracuje w przedszkolu i dopytuje, bo starsze koleżanki tak mówią, że dzieci nosi czasem. I ma to na przykład związek z tym, że jest niskie ciśnienie, że będzie burza, albo że jakoś nieprawdopodobnie wieje. Czy można łączyć te dwa fakty? Prognoza pogody, sama pogoda i to, że dzieci nosi. Można. Można to łączyć z sobą, bo dokładnie tak samo jak dorośli, niektórzy dorośli są bardzo wrażliwi na zmiany pogodowe, tak i dzieci. U dzieci, domyślam się, może dochodzić do jeszcze jednego elementu, a mianowicie tego, że jak jednego nosi, no to jest bardzo zaraźliwe. Jak jeden jest smutny, to cała reszta też. Dzieci. Całe delfinki już tak, są zdołowane. Po prostu wszystkie są zdołowane. Więc wtedy panie przedszkolanki, takie jak chociażby pani Adrianna, no muszą ten świat ratować. To jest dosyć ciekawe zagadnienie, bo całkiem spora grupa w ogóle ludzi jest mocno wrażliwa na zmiany pogody. I to jest jedna z tych rzeczy, o których się słyszy. Pewnie każdy z nas zna kogoś takiego, kogoś bolą kolana, kogoś innego boli głowa. Bardzo częste są właśnie jakieś zaburzenia takie żołądkowe związane ze zmianami pogody. Tyle tylko, że często bywa tak, że te rzeczy, które są powszechnie znane, one jakoś się nie doczekały porządnych badań. I powiem Państwu i Tobie szczerze, że nie tak prosto jest znaleźć publikacje naukowe dotyczące meteopatii, dotyczące mechanizmów, które by za tym stały. Może być tak, że te mechanizmy są bardzo skomplikowane i wpływa na nie wiele elementów i właśnie dlatego to trudno badać. Natomiast jedną z tych rzeczy, które znalazłem i mówiąc szczerze, urzekła mnie prostota tego wywodu, to jest sprawdzenie, dlaczego zmiany ciśnienia wpływają na to, że niektóre osoby bolą stawy. Okazuje się, jest to naprawdę mega proste. Jeżeli weźmiemy na przykład balonik, nadmuchamy go do jakiejś tam wielkości, a później zaczynamy zmieniać ciśnienie z zewnątrz tego balonika, to ten balonik albo rośnie, albo się kurczy. Robiłem kiedyś takie eksperymenty w komorze próżniowej. Wystarczy leciutko nadmuchać balonik, tak naprawdę leciutko, leciutko, szczelnie go zamknąć, schować do tej komory i nagle jak odpompowujemy powietrze z okolicy, czyli zmniejszamy ciśnienie, ten balonik sam zaczyna się pompować. Mówię pompować, mimo to, że my go nie pompujemy. Po prostu różnica ciśnień powoduje, że w środku jest cały czas tyle samo i to się powiększa. Dokładnie tak samo być może działają nasze stawy, nasze torebki stawowe. Jeżeli ciśnienie się zmienia, to nasze stawy albo lekko puchną, albo się lekko kurczą. Jeżeli na to nachodzi kłopot na przykład w produkcji tak zwanej mazi stawowej, czyli tej substancji, która powoduje, że te nasze kości tam elegancko o nie siebie skrzypi, się... Tak... Nie... I nagle się okazuje, że te osoby w normalnych warunkach funkcjonują, ale jak się zmienia ciśnienie i jak się zmienia wielkość stawu, to one odczuwają poważny dyskomfort. To jest jeden z mechanizmów, ale gdyby tak dokładnie spojrzeć, to się okazuje, że meteopaci mają kłopoty żołądkowo-jelitowe, niektórzy mają naczyniowo-sercowe, problemy z nastrojem są bardzo często. Znalazłem taką publikację, która była w Belgii pisana. 16 tysięcy Belgów przebadano i wyszło, że spadek temperatury o 10 stopni Celsjusza zwiększa ryzyko zawału serca o 7%. Najniebezpieczniejszym okresem dla osób chorych na serce jest marzec. To z kolei są badania z Polski, gdzie nachodzi nie tylko kwestia temperatury, ale też właśnie ciśnienia, wilgotności, bo to wszystko gdzieś tam jest z sobą połączone. Okazuje się, że na przykład gdy przechodzi front ciepłego i zimnego powietrza, gorzej czują się cukrzycy, bo gospodarka cukrem inaczej wygląda. Więc tak, gdybyśmy krok po kroku zaczęli analizować, to rzeczywiście no, żyjemy w tym w XXI wieku, potrafimy latać do gwiazd, obserwujemy dalekie galaktyki, ale nasze stawy działają tak jak balonik, nasze serce działa tak jak pompka. W momencie, jeżeli te wszystkie zewnętrzne czynniki zaczynają się zmieniać, nakładać, to i my się jako element tego systemu, i my, no i oczywiście też dzieci w przedszkolu, no jakoś to na nas wpływa. Na dzieci po prostu nosi. Na dzieci nosi. Do usłyszenia pan. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego nastroju panu życzę. Dziękuję, ja mam świetny dzisiaj nastrój w ogóle. To dobrze. Education, but I can see right through a powdered face on a painted fool. Let me slip through. Let me slip through. Why you tryna hold me back? Hey. I'm just tryna move up front, little more of this, little less of that. Hey, feel me? Let me come through. Let me come through. I'm tired of being in the back. Hey. I'm just tryna move up front, little more of this, little less of that. Yeah. They tell me I was born to lose, but I made a good, good thing out of bad, bad news. I don't worry, don't worry, don't worry about people in my face. I hit them with the style and grace and watch the ankles break. Whoa, whoa. I know you wish I would fade away, but I got more to say. Lord, they pray. Tryna hold me back. Hey. I'm just tryna move up front, little more of this, little less of that. Hey, feel me? Let me come through. Let me come through. I'm tired of being in the back. Hey. I'm just tryna move up front, little. Pan Leon z nowym nagraniem sympatycznym. My już to słyszeliśmy kiedyś w rozkładzie jazdy, prawda? Tak, oczywiście całkiem niedawno. Zdecydowanie całkiem niedawno. Będzie się pojawiał częściej. Pani Beata potwierdza, jeśli chodzi o meteopatię, 2 dni przed chalnym zawsze boli mnie serce. Jeszcze się nigdy nie pomyliło. Zawsze. Projekt Tata. 21 minut po siódmej. Jakbyśmy tak zliczyli wszystkie czynniki, z powodu których dzieci nosi, to myślę, że nie starczyłoby do 9 czasu. No właśnie, ani się człowiek obejrzał, a dzieci urosły jak ceny paliw na stacjach. Moja córka znów za chwilę będzie starsza o rok, a urodziny, to wiadomo, i tego redaktorowi też chyba przypominać nie trzeba, logistyczne wyzwanie. Małpi gaj, czy tak zwana kulkownia, niestety straszą bakteriami i cenami. W odwodzie jest piknik, ale ten może popsuć pogoda. No i wycofuje się z góry upatrzone pozycje. Jako tata łasuch z amatorskim zacięciem cukierni, niczym przeglądam torty w internecie. Nadziwić się nie mogę, bo niektóre to naprawdę dzieła sztuki. Żeby taki stworzyć, trzeba być chyba artystą, malarzem, cukiernikiem i performerem. Trzeba naprawdę mieszać te wszystkie, że tak powiem, dziedziny sztuki. Na pewno jeszcze masa pracy przed nami i dużo nauki z pewnością. Z każdym tortem nabieramy więcej wprawy. Wiemy, powiedzmy, że trzeba użyć aerografu, czy użyć specjalistycznej masy, czy to trzeba chociażby lukru. Nagle się okazało, że na przykład niektóre kwiatki, które początkowo wykonywaliśmy z masy cukrowej, czy chociażby z kremu maślanego, lepiej prezentują się przy wykorzystaniu papieru waflowego, który naprawdę daje nowe możliwości. Nagle się okazuje, że na rynku pojawia się nowy produkt, który warto spróbować. Powiedzmy jadalne złoto. Tutaj istotną rolę odgrywa też moda. No właśnie, jadalne złoto brzmi, prawda? Chwileczkę. No tak jest. A moda, zwłaszcza ta w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, uchodzących za kolebki tortów artystycznych, tłumaczy mi Rafał Jedlikowski z tortowej awangardy. Przez 5 lat pracował jako kucharz, w końcu spróbował własnych sił przy wypiekach. Najpierw dla znajomych, teraz dla klientów. Rozmawiamy, a wzrok ciągle ucieka mi w kierunku stojących przy wejściu 2 komunijnych, biało-srebrnych piętrowców ze świeczką w kształcie krzyża. A propos świeczek, to nie wiem, czy pamiętasz biografię Taniego Halika, autorstwa Mirosława Wlekłego. Tony Halik urodziny swojego syna Ozany świętował gdzieś chyba w dżungli, no i tort przyozdobił świecą zapłonową, zapasową, bo tylko taką miał pod ręką. Ale wszystko się udało. Liczą się intencje. Oczywiście. No właśnie, przy okazji się dowiedziałem, że w sektorze ślubnych tortów dzisiaj rządzi typ naked, bez masy cukrowej. Klient chce, klient ma. Czasem dziwne zachcianki. Taki był zamysł przyjęcia. Miał to być tort w kształcie hipopotama leżącego w różowej spódniczce z takimi czarnymi rzęsami. Więc czy to było dziwne? No nie mnie to oceniać. Jeśli obdarowana tym tortem nas słucha, pozdrawiamy bardzo serdecznie. U dzieci rządzą bajki Psi Patrol, Odporny na mody Kubuś Puchatek, no i Gwiezdne Wojny. Może to ojcowie jednak bardziej dla siebie zamawiają. Nawet mieliśmy taki raz przykład, że państwo chcieli zamówić tort dla swojego chyba rocznego lub 2-letniego synka. Stwierdzili, że w takim wieku, jeżeli tort będzie smaczny, kolorowy, na pewno synkowi zrobi frajdę. I czy to będzie Kubuś Puchatek, czy to będzie Miś Koralgol, to tata jednak powiedział, że to w takim razie zamówmy coś z Gwiezdnymi Wojnami. Tutaj trochę właśnie tata chciał sobie sprawić frajdę. U nas te figurki są dosyć duże, dzięki czemu możemy zachować całą masę detali. Nie kupujemy masy cukrowej, wyrabiamy ją sami, więc wiemy, że jak powiem, od podstaw z czego się składa. Wymaga na przykład dodania większej ilości cukru pudru, dzięki czemu ona jest bardziej sztywna. Klienci często się zbraniają, że ona jest za słodka. Muszę podkreślić, że masa cukrowa musi być słodka. W 95% jest to cukier, puder, reszta to jest miód i żelatyna. Natomiast daje fajne możliwości. No i nie można zjeść ciastka i mieć ciastko. Wykwintna dekoracja lepiej wychodzi na takiej właśnie masie. Można nie jeść masy, no i to jest jakieś wyjście. Tylko trzeba wytłumaczyć dziecku i to już trochę trudniejsze zadanie. Może więc wystarczy rysunek na torcie. Pamiętam, jak płynną czekoladą na biszkopcie z kremem rysowałem rakietę na tośkowym torcie, gdy kończył 3 lata. Ledwie się zmieściła. Ale może to już czas samemu coś stworzyć od początku do końca. Na pewno musiałby pan przygotować się do tego merytorycznie i technicznie. Musiałby pan zakupić sporo specjalistycznych przyrządów do tego, pewne zaplecze techniczne, czyli barwniki spożywcze. Gdy już jest upieczony biszkop, gdy już ma pan stworzony krem, to jest, że tak powiem, dopiero początek drogi, bo potem trzeba to wszystko udekorować. Na pewno można stworzyć coś fajnego w domu, nie posiadając dużych umiejętności. To była bardzo fajna sprawa, stworzyć taki tort z dzieckiem. Mieliśmy okazję widzieć przy dekoracji takich ciasteczek, chociażby to sprawia bardzo dużo frajdy dzieciom. Musimy mieć właśnie masę plastyczną i pomysł. No właśnie, a kiedy rozmawialiśmy przed południem, jeszcze nie wiedziałem, że moja córka przyniesie dyplom za zajęcie 1. miejsca w konkursie rysunkowym, więc chyba nie ma wyjścia. No i napis będzie taki, jak ma być, a nie taki, jak w tej opowieści, w której mama zamawiała tort dla dziecka z oferty dorosłej, poprosiła o napis Szymon 7 lat, dodając 2 razy i mniej alkoholu. No i tak napis na torcie się pojawił. Szymon 7 lat, mniej alkoholu. To prawda. A teraz? Beata Lśniewicz czyta odklejki. Przed wyjściem z tatą na konkurs śpiewania piosenek. W szary, pochmurny poranek. Tosiek. I jeszcze jedno! Musimy się zastanowić, jak kozacko zabezpieczyć twoją gitarę, żeby nie zmokła po drodze. To jest niebywale istotna sprawa. Jeśli chodzi o gitary, to za chwilę piękne gitary się pojawią. Ja też nie jem masy. Nie jesz? Nie jem masy rzeczy, już nie jem. Naprawdę. Ładny, nowiuteńki i w zestawie do głosowania. Cukiernictwo jest w sumie trochę jak kulturystyka. Stare prawidło. Najpierw masa, a potem rzeźba. Zapraszamy Do reklamy. Odkryj smaki Orientu podczas Tygodnia Azjatyckiego w Lidlu. Już teraz polędwiczka wieprzowa aż 41% taniej, 15,89 za kilogram. A mleczko kokosowe 3,79 za 400 ml. Lidl. Więcej na radość z życia. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, spędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chwilę temu minęła 7:30. Filip Jarek. Stany Zjednoczone zablokowały przyjęcie oświadczenia Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywającego do niezależnego śledztwa w sprawie wydarzeń w Strefie Gazy, podały źródła dyplomatyczne cytowane przez agencję AFP. We wczorajszych starciach z siłami izraelskimi zginęło 58 Palestyńczyków, a prawie 3000 osób zostało rannych. Protesty odbywały się przeciwko przeniesieniu ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy. Rada Bezpieczeństwa chciała podkreślić w projekcie dokumentu, że jakiekolwiek działanie, które zmieniło charakter, status lub skład demograficzny świętego miasta Jerozolima, nie ma mocy prawnej, jest nieważne i musi zostać unieważnione. 2 lata więzienia za napaść na 2 policjantów. Sąd skazał wczoraj Marka J., który w noc sylwestrową w centrum Wrocławia zaatakował funkcjonariuszy kijem bejsbolowym. Mężczyzna przeprosił i dobrowolnie poddał się karze. Jak tłumaczył to, co zrobił, wyjaśnia broniący go mecenas Marek Mucha. Wyłącznie upojeniem alkoholowym. To był de facto jedyny czynnik, który spowodował, że dopuścił się tego czynu, z którego żałuję. Mężczyzna ma zapłacić policjantom po 1000 zł i pokryć koszty postępowania sądowego. Część maturzystów przystąpi po 9 do pisemnego egzaminu z języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Chęć zdawania zadeklarowało 15 tysięcy osób. Prawie połowa z nich po południu przystąpi także do pisemnego egzaminu z niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Dziś dowiemy się, w jakim tempie rozwijała się nasza gospodarka w pierwszym kwartale tego roku. GUS przedstawi tak zwany szybki szacunek tego wskaźnika. Zdaniem Łukasza Bugaja z domu maklerskiego BOŚ wzrost mógł sięgnąć 4,8% licząc rok do roku i był przede wszystkim napędzany przez konsumpcję. Tutaj pewien znak zapytania cały czas oczywiście jest, głównie jeżeli chodzi o inwestycje. Tutaj też pewne zamieszanie w związku z rewizjami za 4 kwartał minionego roku, gdzie najpierw podano, że te inwestycje dynamicznie wzrosły, potem to zostało zweryfikowane w dół. No one cały czas już na pewno powinny być na wyższym poziomie inwestycji w pierwszym kwartale tego roku niż miało to miejsce w roku minionym. Pytanie, jaki to będzie poziom, jaka to będzie dynamika. Dziś także początek posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Od tego, co postanowią członkowie Rady, zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Główny ekonomista banku Societe Generale Jarosław Janecki ocenia, że obecnie nie ma podstaw do zmiany wysokości stóp procentowych. W dalszym ciągu stopy pozostaną na niezmienionym poziomie, a sposób, w jaki członkowie Rady będą komentowali bieżącą sytuację gospodarczą, procesy inflacyjne, nie ulegnie zmianie. Decyzję Rady poznamy jutro. Na Wall Street główne indeksy zakończyły sesję lekkimi wzrostami. Najwięcej, 0,27% zyskał Dow Jones. Inwestorzy dobrze przyjęli sygnały płynące z Białego Domu, świadczące o ociepleniu relacji na linii Waszyngton-Pekin. Gorsze nastroje są na azjatyckich giełdach. Najwięcej, prawie 1%, traci indeks w Hongkongu. U nas główny indeks WIG20 stracił wczoraj 0,36%. W górę cały czas idą notowania ropy. Brent kosztuje już $78 za baryłkę. Od początku roku ten rodzaj ropy zdrożał o 17%. Wzrost ceny jest spowodowany obawami, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie po zerwaniu przez Donalda Trumpa porozumienia z Iranem. Na rynku walutowym dolar kosztuje 3,58 zł, euro 4,27, frank szwajcarski 3,57 i funt brytyjski 4,85. I jeszcze złoto po $1,311 za uncję. Kolejne wiadomości ekonomiczne za godzinę. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. List przyszedł przed sekundą. Właśnie na rozmowę w sprawie pracy. Proszę o dobre rady. Pozostało 45 minut do spotkania. Chyba trzeba być sobą, się nie denerwować, panie Kubo, wszystko będzie dobrze. Naturalnie i pogodnie podejść do sprawy. Dziś w całym kraju pochmurno. Będzie przelotnie padał deszcz, możliwe także burze z gradem, wiatr słaby i umiarkowany na Pomorzu, także w czasie burz porywisty. 17 stopni w Krakowie, 20 w Piotrkowie, Elblągu, Chełmie i Jeleniej Górze, do 23 stopni w Szczecinie. Ale być może jakąś taką krótką, dobrą radę możemy podpowiedzieć panu Kubie. To bardzo proszę, 2, 2 i 7 trójek. W każdej innej sprawie też. Zimna Zośka dzisiaj się kończy, mam nadzieję, ciepłym wieczorem, chociaż mglisto, drżysto i ponuro, przynajmniej tak jak tu jadę przez Łódzkie, ale będzie dobrze, będzie dobrze. Będzie oczywiście i będzie pan zadowolony. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każdy detal, każda chwila, każde doznanie, każdy kilometr. Audi. Nie inwestuj w rzeczy. Inwestuj w doświadczenia. Doświadczaj Audi A4 na perfekcyjnych warunkach z ratą od 1400 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. 799 439 1990. Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. Jeszcze tylko 5 dni szalonych cen w Media Expert. Na przykład nowoczesne smartfony taniej nawet o 300 zł. Laptopy z procesorami Intel Core i5 taniej nawet o 400 zł. Wracamy do transmisji obrad. Wszystko w Polsce drożeje i drożeje. Nie wszystko. Wiemy, że macie internet od Neti i płacicie niską i stałą cenę za internet z telewizją. W Neti internet światłowodowy z telewizją w niezmiennej cenie 49,90 przez cały okres umowy. Odwiedź nasz salon sprzedaży, wejdź na netia.pl lub zadzwoń 801-801-100. Netia. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal, suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Doktor Rożek odpowiadał na pytanie o dzieci, które nosi od czasu do czasu w przedszkolu, kiedy na przykład jest niskie ciśnienie, albo idzie burza i tak dalej. Meteopatia się pojawiła? Nam szczególny przypadek meteopatii. Nie to, że zmiana ciśnienia, coś tam. Mój kolega, bo o nim mowa, jak idą mrozy, wiem, że będą mrozy, bo obserwuję go wtedy i jego spożycie musztardy. Nie wiem dlaczego, wiem, że jak je musztardę w większych ilościach, idą mrozy. Może doktor Rożek to wyjaśni. Dlaczego musztarda? Może tak. Ja mam tak ze słodkim. Jak idą mrozy, to bym słodkie tylko jadł. Zresztą jak idą upały, to też. Anna, Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Dziś będzie trochę łatwiej, bo jeśli chodzi o autora słów do piosenki, to od razu będą państwo wiedzieli. A oczywiście pytamy i o autora słów, i autora muzyki, kolejnego nagrania, do wygrania album. Jeden egzemplarz mamy, jutro też będzie jeszcze jeden. Jeden egzemplarz albumu na stulecie ZX-u. A pytamy właśnie o to nagranie. Jesteśmy na wczasach. Jeden z najbardziej charakterystycznych obrazków rodzajowych epoki PRL-u w polskiej piosence miał swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Panna Krysia to piosenkowe alter ego pani Krystyny Trylańskiej, przewodniczki i instruktorki kulturalno-oświatowej delegowanej z nakazem pracy z Łodzi do ośrodka wczasowego w Karpaczu. A pan Waldek to też kałowiec, podgrywający czasem na kontrabasie Waldemar Pawluszek. Nami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko.

egzemplarz albumu na stulecie za X pani Lucyna z Warszawy, a konkretnie z Bielan. Za 15 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Truskawki, jabłka czy gruszki są od wielu lat pryskane. Chodzi o to, by owoców nie atakowały szkodniki. Oczywiście ogrodnicy i sadownicy muszą przestrzegać dokładnych zaleceń, jak takie preparaty chemiczne stosować. A nasz reporter wybrał się na targ po świeże owoce i warzywa się wybrał. To są truskawki też, polskie truskawki foliowe. Na pewno nie chińskie. Bardzo, o nie, na 100%. Okolice Goławina, tutaj okolice Skierniewic. To nie wiadomo, część przychodzi z Chin, z Hiszpanii, z Portugalii. Bardzo dobre pomidory, to są pomidory z Janowa. Ekologiczne, tak, zapylane przez czmiele. Kupiłam raz u pani tam obok i próbowałam i były naprawdę bardzo dobre w smaku. Ale to, czy niepryskane, no nie wierzę, że są niepryskane. Muszą być pryskane. Wszystkie owoce są pryskane. Niepryskane marchewki są nieregularne, mają jakieś strupy, zaciemnienia, ale są w smaku zupełnie inne niż te idealnie gładkie. Są środki, które są stosowane na etapie wzrostu. Aleksandra Mrowiec, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. W początkowej fazie wzrostu roślin, ale są też takie, które są na etapie, kiedy dojrzałe bądź prawie dojrzałe owoce są na drzewach. Wszystkie preparaty, które są dopuszczone do ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami, chwastami. Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej. Są zbadane pod względem zdrowotności dla człowieka, dla przyszłego konsumenta i one są zalecane i stosowane tylko w takich dawkach, które powodują, że do czasu zbioru tych owoców one ulegają neutralizacji i absolutnie nie stwarzają zagrożenia. Problem przede wszystkim polega na tym, czy są opryskiwane bezpiecznymi środkami ochrony roślin. Sławek Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. I czy zgodnie ze sztuką, czy nie są na przykład nadmiernie opryskiwane. Nadzór nad produkcją rolną i badanie, czy poziomy substancji kumulowanych w owocach i warzywach nie jest przekroczone, no nie wykazuje takich przypadków. Wszystko jest uzależnione od tego, jak zostanie zastosowany środek, czy zostanie zgodnie zastosowany i zostaną przestrzegane, czy są stosowane okresy karencji, które są dla nas, konsumentów, istotne. Nie jak robią niektórzy na dwa czy na dzień przed zrywaniem. Nie da się tak, żeby w ogóle nie opryskiwać. Dzisiaj to jest niemożliwe, bo konsumenci wymagają, żeby owoce były ładne, dorodne. Na małą skalę na pewno tak. Natomiast w momencie, kiedy mamy takie duże gospodarstwa rolne, wielohektarowe, no to również przepisy tutaj sanitarne wymuszają takie postępowanie z tą produkcją, aby ona była bezpieczna. A to jabłko to tak trochę zgniło już. Bardziej szkodliwe jest zjedzenie takiego właśnie jabłka, niż jabłka, które było pryskane. Grzyby, które byłyby na owocach, zawierają tak zwane mykotoksyny. Powiedzmy uczciwie, że środki ochrony roślin zostały wynalezione po to, żeby wspomóc produkcję żywności. Po to, żeby nie groził nam głód. No właśnie, żeby różne owady, zwierzęta nam tego po prostu nie wyjadły wtedy, kiedy intensywnie żerują. Każdy oprysk, jeżeli zastosowany jest zgodnie z przepisami, zgodnie z etykietą produktu, to jest bezpieczny dla konsumentów. Jakby nie popryskał od jakichś tam pleśni czy od czegoś, to by mu wszystko się zepsuło. Wczoraj trochę rozmawialiśmy o truskawkach i pojawiły się wątpliwości, czy pryskane, czy nie pryskane, więc postanowiliśmy trochę sprawdzić i o zdrowe, choć pryskane owoce pytał i warzywa także pytał Tomasz Jeleński. 227 trójek, pan Kuba prosił kilka chwil o krótką poradę, bo jedzie na rozmowę w sprawie pracy. Proszę sobie przypomnieć tabliczkę mnożenia, ile jest 6 razy 9. Odbyłem wiele rekrutacji, miałem wczoraj kolejną i proszę mi uwierzyć, że w nerwach człowiek zapomina nawet, ile to jest 6 razy 9. Dla przypomnienia 54. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękujemy. To o takie rzeczy pytają? Mogą pytać. Za 12 minut 8. Za chwilę rozkład jazdy muzycznej. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej. Ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence swoją brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz czwartę, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas! Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. Wrócę, gdy się skończy. Ja pas, Nosowska i Makrysia w domu cyrk. A pan ma problem z musztardą? Dzień dobry panu. Chciałem wyjaśnić korelację pomiędzy spożywaniem musztardy przez kolegę pana mojego poprzednika a mrozami. Otóż musztarda zawiera gorczycę. Gorczyca jest korzystna dla stawy i jest korzystna przy schorzeniach reumatycznych. Także fakt, że w momencie, gdy zbliżają się mrozy, a ten pan spożywa musztardę w takich ponadnormatywnych ilościach, jest troszkę instynktowny przez niego. W każdym razie wydaje mi się, że to jest to. To ma sens, to ma sens. To tak, zdecydowanie. Wszystko można wytłumaczyć. Sporo różnych tematów dzisiaj było. Muzyczny rozkład jazdy. No to jeszcze o muzyce. Christian Hanke. Skoro ty pas, to ja trzy piki w takim razie. Zacznę od Sama Smitha, który pozywa swoją poprzednią wytwórnię za to, że ta chce opublikować jego piosenki sprzed 10 lat. Zanim jeszcze został Bożyszczem Dziewcząt, zdobywcą Oscara, Bożyszczem Dziewcząt, dwukrotnym zdobywcą szczytu listy sprzedaży płyt i Bożyszczem Dziewcząt. Związany był z wytwórnią Flipbook Music. Ta w tamtym czasie nie zdecydowała się na włączenie żadnej z dwóch nagranych przez Sama płyt do swojego planu wydawniczego, ale powzięła takie zamiary w 2016 roku, gdy Sam Smith był już tym samym Smithem, Bożyszczem Dziewcząt, którego znamy. Jego przedsmak płyty Diva Boy dostaliśmy nawet, jako przedsmak płyty dostaliśmy nawet singla Momentarily Mine, ale skończyło się tylko na tym właśnie nagraniu. Here we both stand as it slips through our hands. Łatwo chyba zrozumieć, dlaczego Diva Boy nie jest aż tak dumny ze swoich muzycznych poczynań sprzed 10 lat i zrobi wiele, by Momentarily Mine było jedynym zewem jego przeszłości, jaki słyszymy, ale może to zbyt duża złośliwość wobec tego Bożyszczy Dziewcząt. Przezrzec z kropką, gdyby ktoś... Tak czy inaczej, Bożyszczy Dziewcząt musimy teraz przerwać. Dziewczętom mówimy przepraszam, a teraz o tym, jak blisko jest ze szczytu w otchłań, który to właśnie jedno z porzekadeł przypomniał przypadek Damona Albarna. Po imprezie w niedostępnym dla zwykłych śmiertelników w londyńskim klubie Groczu Damon wracał do domu taksówką. Tylko dla Bożyszczów może to jest klub. Ale nie wiem, czy dziewcząt. Po tym, jak dotarł na miejsce, wysiadł on, ale nie wysiadł z nim jego laptop. A na tym laptopie, właściwie w środku na dysku, była już gotowa nowa płyta Gorillaz razem ze wszystkimi ponoć szalenie drogimi wizualizacjami. Były to jedyne ich kopie podobno, co utrudnia zadanie w odnalezieniu, a w zasadzie co podwyższa wartość tej historii. Trudno zresztą, żeby mieli je pozostali członkowie, skoro Gorillaz to zbiór postaci kreskówkowych. To moment, w którym przychodzi bardzo rychłe otrzeźwienie i wie o tym każdy, kto zostawił swoją pierwszą wypłatę w taksówce po wizycie w barze na przykład. Na szczęście Damona, jego kreskówkowych kolegów oraz wszystkich fanów aniołem stróżem okazał się być kto? Taksówkarz. Który potem, jak zauważył niedopatrzenie muzyka, odwiózł zgubę niesfornemu klientowi. Skopiowawszy sobie. A to już jest poważne oskarżenie. Nie, tylko tak przypuszczam.